อวิญญาปัญญายะ สังขารสังขารปัญญายะวิญญาณังวิญญาณปัญญายะนามรูปัง นามรูปปัญ ญายะสลายตนะสลายตนะปัญญายะปัสโสวัสสะปัญญายะเวทนาเวทนาปัญญายะตัณหาตัณหาปัญญายะอุปาทานังอุปาทานปัญจยาภะโภภะวะปัญจยาญาติ ปัญจยาจรามรณะโสกปริเทวาโด กะโดมนัสุปายาสะสัมปวันติเอวะเมตาสะเกวะลาสะทุกขังคันธัสสะนุนโยโหติอาเวนญาญาติวาเสสวิรากนิโรธาสัง ขารนิโรธสัง ขารนิโรธาวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรธนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรธสลายตนะนิโรธาปัสสนิโรธสันนิโรธา เวทนานิโรธา เวทนานิโรธาตัณหานิโรธาตัณหานิโรธาอุปาทานานิโรธาอุปาทานานิโรธาภวานิโรธาภวานิโรธาจาตินิโรธาจาตินิโรธาจารามรณังโสกปริเท วาโดกาโดสุปายาสะ นิโรจันติเอวะเมตาสะเกวะลาสะทุกขังคันธัสสะนิโรธา